Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik i generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 lutego, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W poniedziałek ruszą szczepienia preparatem AstraZeneca. Rada Medyczna wydała jednak swoje rekomendacje. Jedna osoba zatruła się czadem, 3 zamarzły z wychłodzenia, informuje o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Eksperci WHO weszli do pilnie strzeżonego laboratorium w Wuhan. Według różnych teorii to stamtąd mógł się wydostać koronawirus. Jest rekomendacja Rady Medycznej dla szczepionki AstraZeneca. Szczepienia tym preparatem zaczynają się w poniedziałek. W tej sprawie odbyła się w Ministerstwie Zdrowia konferencja, na której była Aneta Pawłowska-Krać. Ale to były wątpliwości co do skuteczności tej szczepionki. Jakie są aktualne informacje? Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cesak mówił, że podstawą dopuszczenia szczepionki do obrotu są badania kliniczne. Reżim dotyczący badań w Unii Europejskiej jest bardzo wysoki i nie wszystkie badania przeprowadzone przez producenta Unia wzięła pod uwagę. Stąd 60% ocena skuteczności tego preparatu w zakresie ochrony przed zachorowaniem. Do oceny skuteczności włączono tylko 2 badania kliniczne, mimo że producent przedstawił więcej. 4 główne badania kliniczne, które zostały przeprowadzone. Ale to nie oznacza, że szczepionka jest mniej skuteczna. W Wielkiej Brytanii dopuszczono więcej badań, dlatego tam jej wykazywana skuteczność jest 70%. Główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban, mówił, że odnośnie tej szczepionki są rekomendacje dotyczące grupy, która będzie nią zaszczepiona. Nasza rekomendacja, żeby szczepić grupy, generalnie całą grupę pierwszą, z założeniem, że zaczynamy od grupy 1C, czyli grupy nauczycieli. To nie jest dużo osób, powinno się to udać w miarę szybko. A celem jest otwarcie szkół i zapewnienie przede wszystkim bezpieczeństwa nauczycielom również. Nie dotyczy to jednak nauczycieli, którzy skończyli 60 lat. Ci będą szczepieni preparatem AstraZeneca, tylko szczepionkami Pfizera i firmy BioNTech. A relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Minionej doby jedna osoba śmiertelnie zatruła się tlenkiem węgla, a 3 kolejne zamarzły, informuje o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB przypomina, że czad jest bezwonny, bezbarwny, a przed zatruciem mogą uchronić czujki montowane w mieszkaniach. Od października Państwowa Straż Pożarna odnotowała 33 zgony z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Anna Adamkiewicz z RCB mówi, że choć nie ma silnych mrozów, kolejne 3 osoby zmarły z wychłodzenia. Jedna w województwie łódzkim i 2 osoby w województwie warmińsko-mazurskim. Od początku sezonu, czyli od 1 listopada, policja odnotowała już 40 takich tragicznych zdarzeń. Dlatego też zawsze przypominamy i prosimy o to, żeby zwracać uwagę na swoje bezpieczeństwo i też na bezpieczeństwo osób, które są wokół nas. A więcej na ten temat na naszej antenie jeszcze przed 15. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje też, aby ubierać się stosownie do pogody, nie rozgrzewać się alkoholem oraz zadbać o zwierzęta. Wszystkie drogi krajowe w warmińsko-mazurskim są przejezdne. Nawierzchnie głównych tras są czarne i mokre. Najwięcej sprzętu do odśnieżania pracuje teraz na drogach wojewódzkich. Głównie w powiatach działdowskim, nidzickim, elbląskim i bartoszyckim. Mówi Tomasz Piotrowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Na drogach wojewódzkich obecnie występuje wszędzie śliskość zimowa i tego się należy spodziewać. Na większości dróg występuje błoto pośniegowe i zajeżdżony śnieg. Jest bardzo ślisko, temperatura jest w części rejonów ujemna, w części dodatnia. Do tego pojawiają się opady mżawki. Sytuacja jest bardzo ciężka i może być jeszcze bardzo ciężka przez wiele godzin. Synoptycy ostrzegają przed mogącymi pojawić się w całym kraju marznącymi opadami deszczu i mrzewki powodującymi gołoleć. Aktualne informacje o sytuacji na drogach można usłyszeć w Polskim Radiu Kierowców. Można słuchać je w internecie przez darmową aplikację lub przez odbiorniki DAB+. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia, którzy prowadzą śledztwo w sprawie źródeł pandemii, odwiedzili silnie strzeżone laboratorium w Wuhan, zajmujące się m.in. badaniem wirusów. Na początku pandemii koronawirusa pojawiły się niepotwierdzone dotąd teorie, jakoby patogen przypadkiem wydostał się właśnie stamtąd.

trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Sygnał od Państwa m.in. od pana Marcina, Solne, miasto Bochnia też pozdrawia. I sygnał od imiennika, od pana Marcina z trasy z Kielc. Warunki do jazdy dobre, 6 stopni powyżej zera i brak opadów. Ale niezmiennie ostrzeżenie, by uważać, bo na drogach, szczególnie tych lokalnych, może być ślisko. Za chwilę u nas reportaż. Już kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. Niebawem po Wrocławiu będzie jeździł tramwaj z napisem Koterbska. Zaczęło się od pewnego utworu. Wszystko wyjaśni nam reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Wrocławska piosenka. Mkną po szynach niebieskie tramwaje, przez wrocławski ulic tą. I dalej jeszcze znałam i zapomniałam. Byłam młodsza, to znałam, a teraz stara już jestem. Każdy z nas ją znał, każdy z nas ją pamiętał. Mój tata ją doskonale znał, zresztą śpiewał wersję Mkną po szynach niemieckie tramwaje. Melodia jest super i naprawdę bardzo miła piosenka. Bardzo lubiłam i lubię panią Marię. Pani Maria, ambasadorka wrocławskich niebieskich tramwajów. Bez niej chyba tak dużo by się i o tym mieście, i o tramwajach nie mówiło. To była piosenka, która błyskawicznie rozsławiła nie tylko wrocławskie tramwaje, ale całe miasto w Polsce. Aż tak, że do tej pory no, niebieski tramwaj jest jednym z symboli. Bez odpowiedzi na pytanie, skąd ten kolor się wziął, dalej nie ruszymy. Zatem wyjaśni nam to Tomasz Sielicki, który pisze doktorat o wrocławskich tramwajach, a na co dzień pracuje jako motorniczy. Zacznijmy od tego, że wokół tego tematu krąży mnóstwo legend, półprawd albo po prostu mitów. Jedna z wersji jest taka, że w niemieckich zakładach po wojnie zostało najwięcej niebieskiej farby, no i dlatego wykorzystano właśnie ten kolor. Inna przedrukowywała to nawet jedna z wrocławskich gazet w latach 70. bodajże, że jeden z pracowników przytaczał anegdotę, że oto przemalowują podczas remontu jakieś wagony, wchodzi dyrektor i mówi: a co wy tutaj robicie? No, przemalowujemy tramwaje. A dlaczego na czerwono? No, a na jaki inny kolor? No, nie wiem, może być niebieski. Nie musimy być tacy jak w Warszawie. Jeszcze inna wersja mówi o tym, że we Wrocławiu była część lwowskich tramwajarzy po wojnie, a we Lwowie były niebieskie tramwaje i na pamiątkę tego faktu przemalowano wrocławskie tramwaje na niebiesko. To jest bardzo ciekawa informacja, zwłaszcza, że przedwojenne lwowskie tramwaje miały kolor czerwony. Co jest zatem najprawdopodobną przyczyną przemalowania wrocławskich tramwajów z koloru kremowego, bo przypomnijmy, że jeszcze przez 3 lata po wojnie właśnie ta przedwojenna barwa obowiązywała. Ano to, że znaczna część kierownictwa zakładów komunikacyjnych miasta Wrocławia pochodziła z Krakowa. A przecież barwą krakowskich tramwajów chyba od samego początku była właśnie barwa niebieska, bo zresztą biało-niebieskie to są barwy miejskie Krakowa. Flaga Krakowa również jest biało-niebieska. Z okazji zbliżającej się wystawy ziem odzyskanych wrocławskie zakłady komunikacyjne dostały nowy impuls do odbudowy komunikacji oraz remontu wagonów i właśnie zdecydowano, że będą one pomalowane na kolor niebieski, żeby ułatwić przybyszom, którzy nie znają Wrocławia, dotarcie do terenów wystawowych. Taki był slogan: niebieski tramwaj zawiezie cię na wystawę. W szynach niebieskie tramwaje przez wrocławski ulic 100. Tu przechodniów uśmiechem witają dzieci, kwiaty i każdy dom. Na przystankach lecą słoiki. Teraz już o samej piosence. Jak powstała, opowiadał w jednej ze swoich audycji redaktor Dariusz Michalski. Wrocławska piosenka, która chyba jako jedyna w dorobku Marii Kotlebskiej powstawała in statu nascendi, to znaczy w drodze na koncert do Wrocławia w maju 1953 roku. Eugenia Wnukowska szlifowała i poprawiała swój tekst w pociągu. Maria Kotlebska nauczyła się tekstu i piosenki gwiżdżąc melodię, a Wieczór Wrocławia, w którym znalazłem opowieść, opisał to tak: utwór jednak wciąż wydawał się piosenkarce za krótki, nie było rady, należało dopisać dalszą zwrotkę. Pani Eugenia Wnukowska poszła na długi spacer po mieście. Mimo wyraźnych śladów wojny, Wrocław jej się spodobał. Ludzie byli pełni pogody i życzliwości, a na przystankach wśród drzew rzeczywiście śpiewały słowiki. Wieczorem zaś lśniła Odra, odbijając z braku latarni światło księżyca. Powstały więc dalsze linijki tekstu, ale nie zdołała się ich już nauczyć Maria Kotlebska i na koncercie, który odbył się w hali ludowej, wystąpiła z kartką. Piosenka chwyciła z miejsca, wypełniona po brzegi sala biła ogłuszające brawa, żądając bisów. Kotlebska całkiem zachrypła. Kolejne szczegóły dopowiada Krystyna Liersz-Żelazko, córka twórców utworu, Eugenii Wnukowskiej i Jerzego Haralda. Wrocławska piosenka albo wrocławskie tramwaje jest piosenką, która obrosła w ileś legend. Czy to był rok 51? Chyba tak. Mama opowiadała. Zadzwonił, a to powiedzmy, że to nie było tak, jak my sobie w tej chwili dzwonimy, wykręcając komóreczką numer, tylko się zamawiało rozmowę, na którą się czekało. Zadzwonił telefon z Wrocławia od pracownika wrocławskiej rozgłośni Polskiego Radia, pana Józefa Majchrzaka, który porozmawiał z rodzicami, sugerując, że miło by było, gdyby napisali coś o tym Wrocławiu. Mama mówi: jak ja miałabym napisać piosenkę o Wrocławiu, jeżeli ja nie byłam, nie widziałam, niech mi pan opowiada. No i wtedy przez chyba jakieś 2 godziny pan Majchrzak opowiadał o swoim mieście ukochanym. Ten cały tekst, jak się zamknie oczy, to można sobie wyobrazić Wrocław, który powolutku wstaje z ruin, budzi się i jest coraz bardziej radosnym. I rodzice z tą piosenką zostali zaproszeni na koncert, który się odbył w hali ludowej. No i wrocławianie zakochali się w tej swojej piosence. A pani Eugenia Wnukowska opowiedziała mi tamtą historię, pamiętając inne szczegóły. Napisaliśmy piosenkę, aby zrobić wrocławianom i sobie przyjemność. Nie otrzymaliśmy za nią żadnego honorarium. Wyrazy uznania zaś ze strony publiczności były niekiedy zaskakujące, choć ogromnie miłe. Jakiś czas po występach we Wrocławiu otrzymaliśmy paczkę. Obywatel spod Wrocławia dziękował nam za piosenkę, a w dowód sympatii przesłał mięso ze świniobicia. Przyznam szczerze, że byliśmy zachwyceni i uznaniem dla utworu i tym mięsem, bo zaopatrzeniem w żywność było wówczas bardzo kiepsko. Pną po szynach niebieskie tramwaje, przez wrocławskich ulic stą. Tu przechodnia uśmiechem witają, dzień i kwiaty i każdy dom. Na przystankach nudzą złowieni, dzięczy śpiewem stary pan. Przez sępole, no zalesie i krzyki niesie melodię wrocławski wiatr. A jeszcze co jest ciekawego, to jest jedyna piosenka, która znalazła się na orbicie. A stało się to za sprawą Mirosława Hermaszewskiego w 1978 roku, który na radzieckim statku Sojuz 30 poleciał w kosmos. Musieliśmy sobie na Ziemi przygotować to, co chcielibyśmy mieć ze sobą w kosmosie. Pamiętam, że chciałoby się takiej rytmicznej jakiejś melodii, to mówili mi koledzy. Wiesz, tam jest ta nieważkość, to jest tak niedobrze dla organizmu, więc żeby pobudzić serduszko do pracy i ciebie, to musi być coś energicznego. No więc pierwsze to chwyciłem Abbe. Później jeszcze kilka piosenek, ale mówię zaraz. Ja jestem z Wrocławia. Ja muszę mieć coś wrocławskiego. I właśnie wpadłem na pomysł, żeby zabrać ze sobą panią Koterbską. Mknął po szynach niebieskie tramwaje. Mieliśmy tak zwany wideomagnetofon. To była taśma jak do magnetofonu. To się nam rwało, ten obraz stale. Ekran był malutki, ale melodię było słychać. Dźwięki rozchodzą się, pomieszczenie jest nieduże, fajne. Tylko żeby się skupić, to trzeba się przywiązać gumkami, bo jeśli tak niby siedzisz, wisisz w powietrzu, dotkniesz się, no to lecisz gdzieś tam pod sufit. Boże, jakie to było fantastyczne. Lecąc tam gdzieś wysoko, zbliżając się do Europy, włączam melodię o niebieskich tramwajach i za chwilę wypatruję. Tu już jest Półwysep Apeniński, za chwilę Alpy, szybciutko i Polska, Wrocław. To i fajne było, i wzruszające. Przybył Marii Koterskiej kilka lat temu zinterpretowała wrocławska grupa Me, Myself and I. Michał Majeran mówi, że to nie była inicjatywa zespołu. Na pomysł zaśpiewania tej piosenki od nowa wpadł prezydent Wrocławia, Rafał Dudkiewicz, i on nam zaproponował. To była metoda na popularyzację Wrocławia po prostu. I myśmy się zgodzili chętnie, ponieważ ta piosenka jest po prostu dobra. To nie była nasza inicjatywa, natomiast piosenka była, że tak powiem, w sercach, gdzieś cały czas w tle. Każdy z nas ją znał, każdy z nas ją pamiętał. Mój tata ją doskonale znał, zresztą śpiewał wersję Mkną po szynach niemieckie tramwaje. Ruszyliśmy bardzo szybko do pracy i tak się właśnie zaczęło. Myślę, że myśmy tak daleko od oryginału nie odeszli. Dziś staraliśmy się zachować tego ducha. Przede wszystkim to miał być duch taki wesoły, pozytywny. On zresztą wynikał z tego, że to było po wojnie. Ludzie byli spragnieni tego, żeby grać muzykę wesołą, żeby zapomnieć o tym, co się działo. I to słychać w tej muzyce. Bardzo silna, pozytywna energia. I myślę, że w naszej aranżacji gdzieś też to przebija. Srebrzy się Odra, najmilsza ma rzeka i płynie z piosenką do ciebie. Mkną po szynach niebieskie tramwaje. Ludzie sobie teraz nie zdają sprawy z tego, że to były takie czasy, że zagranie muzyki innej niż oficjalnie promowana, tak zwanych produkcyjniaków, takich marszów, które miały zachęcać do odbudowy kraju, można było po prostu zapłacić nie więzieniem, tylko życiem. To były lata 50., to był okres jeszcze stalinizmu i granie muzyki jazzowej było bardzo naprawdę ryzykowne. Jerzy Harald, myślę, że trochę musiał przyjąć takie zlecenie, a z drugiej strony musiał się jakoś obronić artystycznie, czyli musiał to napisać tak, żeby po prostu móc sobie potem spojrzeć w lustro i myślę, że mu się to super udało. Za tę piosenkę, za rozsławianie Wrocławia i jego niebieskich tramwajów Marii Koterbskiej osobiście podziękował prezes wrocławskiego MPK Krzysztof Balawejder. Jak tylko trafiłem do MPK, nadarzyła się dobra okazja, była 95. rocznica urodzin pani Marii. W samym tym jubileuszowym dniu była w szpitalu, ale dosłownie 2 czy 3 tygodnie później udało nam się namówić panią Marię właśnie na spotkanie. A ponieważ pani Maria, co warto dodać, od 60. jubileuszu MPK była honorowym pracownikiem MPK, wtedy była tutaj naszym gościem, śpiewała tutaj i wtedy ten honorowy tytuł otrzymała, także jechałem po części jak do swojej pracownicy. Pojechaliśmy do Bielska i powiem szczerze, że to były chyba takie najwspanialsze 2 godziny, jakie przeżyłem tutaj w MPK. Z jednej strony spotkanie z wielką gwiazdą, z damą, a z drugiej strony tak naprawdę z taką bardzo zwykłą, przyjazną, serdeczną, starszą panią. Bałbym się użyć słowa, że czułem się tam trochę jak u babci, ale niech to tak symbolicznie wybrzmi. Nie mówię o takich szczegółach, na które ja jako mężczyzna być może zwracam większą uwagę, ale nienaganna fryzura, wygląd, no to coś, co w wieku 95 lat z pewnością jest dużo trudniejsze do uzyskania niż w sytuacji, kiedy ma się lat 18 czy 20, ale znów wiedziałem, że to nie po to, żeby ładnie wyglądać, tylko dla pani Marii no to był wyraz pewnego szacunku do gości, których przyjmuje. Tak? Dlatego też jak czekaliśmy na to spotkanie, to pani Maria początkowo się trochę opierała, mówi, że źle wygląda i tak dalej. No wiadomo, po części to była kobieca kokieteria, a z drugiej strony przekonałem się, że jest właśnie taką osobą, że ten wygląd i własny, i stołu, i otoczenia jest wyrazem szacunku do gościa, bez względu na to, kim on jest i skąd przyjeżdża. I to było też takie piękne, że miałem przez chwilę może też takie poczucie bycia w takim dawnym, dobrym, polskim, szlachetnym domu, gdzie wszystko od języka po zastawę mówi o tym, gdzie jesteśmy i jacy jesteśmy. Wrocławskie MPK postanowiło uhonorować artystkę w sposób szczególny. Ten pomysł, który dosłownie w kilka chwil po śmierci pani Marii się zrodził, by jeden z tramwajów nazwać właśnie imieniem Maria Kuterska, to będzie taką dobrą rekompensatą i pani Maria gdzieś tam spoglądając z góry będzie jednak po części jeździła tym tramwajem. Syn artystki, aktor Roman Frankl, na ten pomysł zareagował entuzjastycznie. Wspaniale. Jadę Koterbską, teraz 2 przystanki, potem wysiadam, muszę się przesiąść na Gołasa, przejeżdżam kawałek, wracam Holubkiem i znowu jedzie Koterbska, to wsiadam do Koterbskiej i jadę nią z powrotem do domu. To jest piękny pomysł, ja jestem naprawdę wzruszony i bardzo dumny. I pojadę do Wrocławia na 100%. Jak będzie odsłonięcie tego tramwaju. Nie wiem, czy jest inne miasto w Polsce oprócz Warszawy, które ma tak znaną w całym kraju piosenkę. No jest. Augustów. Augustowskie noce. No tak. Augustowskie noce. Ale to już temat na zupełnie inną opowieść. Był to reportaż Magdy Skawińskiej zatytułowany Wrocławska piosenka. I'm

22 minuty pozostały do godziny 15. Przypomnę, bo to już właściwie ostatnie minuty, by wziąć udział w naszym konkursie Czat i ogień, obudź czujność. To kampania społeczna i Polskiego Radia, i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadaniem państwa, no rzecz jasna, dbać o swoje bezpieczeństwo, życie i zdrowie, zajrzeć na stronę serwisu gov.pl. Tam między innymi można znaleźć odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie, co zrobić, by uniknąć zaczadzenia. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, regulamin konkursu na naszej stronie internetowej. A prócz odpowiedzi proszę wpisać imię, nazwisko i adres, pod który będziemy mogli wysłać nagrody. Nagrody, przypomnę, w postaci czujnika, czadu i dymu. 71335, konkurs SMS-owy do godziny 15. Niezmiennie polecamy i zachęcamy. A jeszcze sygnał od pani Sylwii, która napisała, że już taki czujnik dostała, wygrała w konkursie w styczniu, wisi sobie na ścianie cichutko i niech tak pozostanie. Tego właśnie życzymy. 71335 do godziny 15. Do 15:21 minut. Jak zwykle o tej porze czas na... Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Dostać zlecenie na zrobienie fresków w nowo budowanym Pałacu Cesarza to szczęście i nieszczęście w jednym. Z jednej strony na taką propozycję trzeba było sobie zapracować i świadczyła ona o uznaniu i szacunku dla artysty. Dawała mu szansę na porządny zarobek, sławę i uznanie. Z drugiej, czym wyżej, tym chłodniej i bardziej samotnie. A nad robotą u cesarza było już tylko niebo pełne rzymskich bogów, prawie zupełnie obojętnych na ludzkie losy. Takie zlecenie dostał Famulus, zwany również Amuliusem lub Fabullusem. Miał zrobić freski w domu z Aurea. Było co robić, ponieważ całość, budowla i wszystkie cuda wokół zajmowały w sumie przestrzeń 100 hektarów. Sama elewacja miała podobno 1,5 kilometra długości. Kłopot był jednak w tym, że zleceniodawcą był Neron. Nie wiadomo, czy bezpośrednio zatrudnił Famulusa, czy też był to któryś z jego szefów budowy, ale nadal Neron to Neron i lepiej było nie znaleźć się w jego kręgu zainteresowań. W ogóle najlepiej było go nigdy nie spotkać. Ale czy człowiek wybiera czasy, w jakich żyje? Nie, więc jakoś sobie radzić trzeba. Famulus malował freski za dnia, co z racji oczywistych było najwygodniejsze i pozwalało wykonać pracę precyzyjniej niż przy oświetleniu nocnym. I lepiej było nie błąkać się nawet po rusztowaniach nocą, kiedy przypadkiem Neron był w okolicy. Poza tym malował ubrany w togę i nie było siły, by ją zdjął. Toga wbrew pozorom nie była codziennym ubraniem Rzymian. Była dość niewygodna i wiadomo, aż po kostki. Raczej noszono ją przy okazji konkretnych, ważnych wydarzeń. To też mogło być dyplomatycznym zabiegiem. Zawsze sprytny malarz mógł powiedzieć, że każdy dzień spędzony na rusztowaniu w domu z Aurea, czyli zło o tym domu Nerona, to święto warte założenia togi i zawinięcia się po pięty. Traktowano go jako ekscentryka. Tak pisze o nim Pliniusz Starszy. A ekscentryków nikt nie tyka. Raczej. Neron umarł 4 lata po rozpoczęciu budowy, której nie skończono. Czy Famulus poczuł ulgę, czy zmartwienie? Może jedno i drugie. W każdym razie Rzym odetchnął głęboko, a imię Famulusa vel Amuliusa lub Fabullusa dotarło do naszych czasów. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. No, masz ci takie ciekawostki ze świata ogólnie pojętej historii sztuki. A zatem ciąg dalszy jutro. Do usłyszenia. Za chwilę coś na sportowo. Za 18:15. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. spy on information and buy me a star on the boulevard. It's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And now they're all w LA 17-21 stopni i bez śniegu. Taki zarcik, nie to co wczoraj w Nowym Jorku, gdzie mocno sypnęło, burza śnieżna i do tego przymrozki. Na biegówkach można było na ulicach, o czym informuje pani Iza. Za 13 minut będzie 15. Medal dla każdego. A właśnie, sporty zimowe. Henryk Sytner i nasz gość. Ta zasada obowiązuje nie tylko narciarzy. Trzeba być zapobiegliwym, kierować się wyobraźnią i zdrowym rozsądkiem. Tym razem mam na myśli ubiór narciarski. Zawsze lepiej ubrać się ciepło, niż później żałować, że nie ma się czego włożyć. Wiadomo, jakie figle płata pogoda, warunki zmieniają się błyskawicznie, nagle robi się zimno, zaczyna wiać wiatr. Trzeba być na to przygotowanym. Naszego eksperta Tomasza Kurdziela zapytałem, czy nadal obowiązuje zasada ubierania się na cebulkę. Ta zasada nadal obowiązuje. Zmieniły się tylko materiały. Współczesne materiały, które zakładamy na siebie, czy jest to bielizna aktywna, czy są to ubrania polarowe, czy kurtki, które mają dużą przepuszczalność pary wodnej, umożliwiają swobodne oddychanie naszego ciała. To znaczy para wodna, która wytwarza się podczas wysiłku fizycznego, zostaje odprowadzana na zewnątrz. W ten sposób mamy przez cały dzień uczucie, że jest nam sucho, ciepło i przyjemnie. Czy już nie swetry wełniane? Nie swetry wełniane, raczej polecałbym bluzy polarowe. Pamiętajcie Państwo o tym, że jedna warstwa ubioru bawełnianego powoduje to, że może dojść do zatrzymania odprowadzania pary wodnej na zewnątrz. W związku z czym, jeżeli zakładamy na siebie podkoszulkę bawełnianą, a na to kurtkę o dużej przepuszczalności pary wodnej, to efekt działania tej kurtki zostanie zniwelowany przez tą podkoszulkę, którą założyliśmy na początku. Warto więc, mając znakomitą kurtkę z znakomitych przepuszczalnych materiałów, zadbać i o to, żebyśmy byli ubrani pod spodem w bluzę polarową i w bieliznę aktywną. Mówimy o tym ubieraniu się na cebulkę, chociażby z uwagi na to, że trzeba często kilometr, czy nawet 2 kilometry dojść do wyciągu i wtedy człowiek się spoci. Oczywiście, w takich momentach można jedną warstwę ubrania zdjąć z siebie, włożyć ją do plecaczka albo po prostu nieść w ręku. Także zawsze jest możliwa jakaś regulacja. Stąd to ubieranie na cebulkę jak najbardziej nadal obowiązuje. Współczesne kurtki mają dużo różnych, zresztą spodnie też, mają dużo różnych udogodnień dla narciarzy. Są to suwaki, które mają pod spodem siateczkę wszytą, tak żeby można było je odpinać i wentylować niektóre części ciała. Od niektórych kurtek można odpinać rękawy, tak żeby została tylko kamizelka. Kiedy na przykład rano jest bardzo zimno, jeździmy z rękawami, w południe, kiedy słońce zaczyna mocniej przygrzewać na stoku, możemy te rękawy odpiąć, jest nam wtedy lepiej. Sam to stosuję, naprawdę duża wygoda. Henryk Sytner, nasz gość, Tomasz Kurdziel o tym, jak się ubierać na nartę. Jeśli chodzi o biegówki, polecam jedną, najgrubszą warstwę mniej na sobie. I mówię to z własnego, nie dalej jak wczoraj, doświadczenia. Sure.